जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है। क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए तालिया। तेरी शैतानियत महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई। दुनिया जलती है तो चले, दुनिया जलती है तो चले। रात भर जालिमा के संग नचे तालमा। ये तफरी